NPO Radio 1 met Lara Rentsen. Hele goedemiddag, komend uur in Nieuws & Co. In Duitsland begint het politieke aftasten. Wie gaat erg met wie regeren? Gaat u meer over horen bij ons. En steeds meer artiesten weigeren op te treden zolang de QR-code verplicht is. Maar collega's uit de cultuursector zijn ongerust, want ook steeds meer publiek blijft weg. Dat straks, nu is het NOS-journaal. Marnix Ampersen. De onafhankelijke rechtspraak in Polen is de afgelopen jaren verder achteruit gegaan. Dat zegt het anticorruptieorgaan van de Raad van Europa. Die organisatie concludeerde 3 jaar geleden ook al dat de Poolse rechtsstaat er slecht aan toe is, maar zegt nu dat die nog verder is verzwakt door een aantal wetten die in 2019 zijn aangenomen. Correspondent Kizia Hekster in Brussel. Die groep Greco heet ze, die zijn ook heel ontevreden over hoe Polen meewerkt aan het tegengaan van de eerdere kritiek die ze leverden. Ze noemen de manier waarop Polen omgaat met die eerdere aanbevelingen heel onbevredigend. Vooral de omstreden tuchtkamer voor rechters is Greco een doorn in het oog. Die tuchtkamer kan rechters bestraffen en is samengesteld uit rechters die trouw zijn aan regeringspartij PiS. Polen beloofde eerder de tuchtkamer te ontmantelen, maar of dat ook echt is gebeurd is onduidelijk. Er komt voorlopig geen kinderversie van Instagram. Het bedrijf maakte in maart bekend te werken aan een versie voor kinderen onder de 13. Die zijn nu niet welkom op Instagram. Het plan leidde tot veel kritiek. Zo riep de juridische top van 44 Amerikaanse deelstaten Instagram op in het belang van het mentale en fysieke welzijn van kinderen te stoppen met de ontwikkeling van de app. Ze wezen onder meer op de gevaren van online kinderlokkers en cyberpesten. Instagram zelf zegt vertrouwen te houden in het project, maar meer tijd nodig te hebben om met ouders, experts en overheden te overleggen. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag ruim 1400 nieuwe positieve coronatests gemeld, bijna 200 minder dan gisteren. In de ziekenhuizen liggen nu 484 mensen met corona, een stijging van 11. 9 Brabantse ziekenhuizen gaan samenwerken om het personeelstekort in de zorg aan te pakken. Ze gaan elkaar helpen bij het vullen van stageplekken. Ook mag personeel straks in meerdere ziekenhuizen werken. Jaap Stam is ontslagen als trainer van FC Cincinnati. Hij moet weg vanwege de slechte resultaten van de Amerikaanse club. Stam begon vorig jaar bij Cincinnati. Eerder was hij onder meer trainer van Feyenoord en PEC Zwolle. Tot 90% van de tankstations in grote steden in Groot-Brittannië heeft geen brandstof meer door hamsterende automobilisten, meldt persbureau Reuters. De Britse regering blijft benadrukken dat er geen tekort is aan brandstof, maar dat er door het hamstergedrag wel tankstations moeten sluiten. De Britten zijn aan het hamsteren geslagen na berichten over leveringsproblemen door een tekort aan vrachtwagenchauffeurs. De Britse regering zet het leger in om mensen op te leiden tot chauffeur, zegt milieuminister Justes. We are bringing MOD trainers in to accelerate some of the HGV training. We've to clear a backlog of people who want to carry out those tests. So there's definitely a role there for the MOD. In terms of other things, we've no plans at the moment to bring in the army to actually do driving. But we always have a civil contingencies section within the army that's always on standby should they be needed. Volgens de Britse minister staan er militairen klaar om zelf de distributie van brandstof over te nemen, maar is dat voorlopig nog niet nodig. De collegebanken op scholen en universiteiten zijn voor het eerst weer volgestroomd. Nu ook in het onderwijs een flink aantal coronaregels zijn afgeschaft. Ook op de Radboud Universiteit in Nijmegen kunnen studenten weer zonder mondkapje afstand houden en looproutes door de gangen. Ja, ik vind het heel erg fijn. Het is fijn om gewoon weer samen met mensen opdrachten te kunnen maken en te kunnen bespreken en gewoon gezellig samen alles te doen. Studenten wordt wel gevraagd met regelmaat een zelftest te doen. En voor mensen die niet willen of kunnen komen, blijft er ook online onderwijs mogelijk. Het weer, de komende uren op veel plaatsen enige tijd regen. Vanavond vanuit het westen op steeds meer plekken droog. Morgen wisselend bewolkt. In het noordwesten kan een bui vallen. Het wordt morgen een graad of 18. En op de weg, Wijnand Zwaan, goedemiddag. Hoe is het daar? Goedemiddag, Lager. Ja, nou, het is behoorlijk druk op de weg. Zeker op de wegen rond Rotterdam en ook op de wegen vanuit Utrecht naar het zuiden. De files die er echt uitspringen, die staan op de A10, de ring van Amsterdam, tussen Landsmeer en Zeeburg, 5 kilometer met 3 kwartier vertraging. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil, 2 rijstroken zijn dicht. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam gebeurde een ongeluk bij Delft-Zuid. Hou daar rekening met een 30 minuten op onthoud. Op de A15 van Nijmegen naar Gorkum, daar staat een kapotte vrachtwagen stil bij knooppunt Valburg met een 30 minuten vertraging. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam is een ongeluk gebeurd bij Papendrecht. De vertraging is daar opgelopen tot 1 uur. En op de A29 van Rotterdam naar Bergen-op-Zoom voor de Haringvlietbrug nu 11 kilometer file met daar 3 kwartier extra reistijd. Kuizinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kuizinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam. Werk als auditprofessional bij Flint? Kijk op werkenbijflint.nl. In Museum Voorlinden zijn vanaf 16 oktober te zien de twee grote helden van de moderne kunst, Picasso en Giacometti. Bestel nu je tickets op voorlinden.nl. Ga naar werkenbijflint.nl. Flint, het beste advies dat we je kunnen geven. Hallo, ik ben Dieneke Blok van Electroworld. Ik begrijp maar al te goed dat de keuken dé plek is waar families samenkomen. Daarom ben ik, of een van de andere Electroworld-ondernemers, altijd in de buurt als u ons nodig heeft. Ook voor advies over welke keukenapparatuur het beste bij u past. Electroworld, mooi voor elkaar. Ster. NPO Radio 1. NOS NTR. Het lijstje artiesten dat zich uitspreekt tegen de corona-app wordt alsmaar langer. Na Jandino Asporaat, Hans Teeuwen en Nielsen heeft dit weekend ook Douwe Bob gezegd dat hij niet zal optreden zolang bezoekers een QR-code moeten laten zien. Ik heb de tour staan. Ik ga het niet doen. De discriminatie is te groot. Ik ga het niet doen. Ik ben niet gevaccineerd. Dat klopt. Ik heb niks tegen vaccinaties. Ik heb niks tegen mensen die gevaccineerd zijn. Ik heb wel een heel groot probleem met dwang. Ondertussen maakt de cultuursector zich steeds meer zorgen. Lara Rensen. Nieuws & Co. Want op 1 oktober komt er een einde aan steunmaatregelen en het publiek heeft de weg naar de podia nog lang niet teruggevonden. Daarom heb ik contact met Lieven Kooijman, de artistiek leider van Theater Flint in Amersfoort. Meneer Kooijman, goedemiddag. Goedemiddag. Wat vindt u ervan dat steeds meer artiesten aangeven niet te willen optreden zolang het coronatoegangsbewijs, zoals het officieel heet, geldt? Douwe Bob, u hoorde het net, heeft zich daar nu ook weer over uitgesproken. Ja, al die artiesten hebben afgelopen weekend gezien dat we er weer helemaal staan. Die dampende zalen vol. We zijn ongelooflijk blij dat we weer op al die plekken mogen spelen. Het is wel ingewikkeld dat mensen zich uitspreken hiertegen voor onze sector. Want voor sommige voorstellingen heeft het publiek de weg nog niet helemaal teruggevonden naar ons. En het zou goed zijn als we met elkaar als een soort olievlek die eenheid zouden kunnen verspreiden dat het juist wel weer allemaal mag. En dat kan met het coronatoegangsbewijs? Ja, dat want kan dat is de manier op dit moment, hè? Dat is de manier, die is verre van ideaal. En tegelijkertijd weten we als sector dat dit de enige manier is om het op dit moment te doen. Die is veilig. Mensen hoeven zich niet te vaccineren. Daar bestaat nog best wel wat onduidelijkheid over. Artiesten hebben het over dwang of dat het anders niet kan. Nee, het kan prima. Het enige vervelende, dat vinden wij ook, maar het gaat echt heel goed, is dat mensen even naar een teststraat moeten rijden en een negatief testbewijs overhandigen. En dan kunnen ze gewoon naar al die mooie voorstellingen en concerten toe gaan. Maar u zegt, het is eigenlijk niet zo fijn dat artiesten dit zeggen, want we krijgen nog niet alle kaarten verkocht voor voorstellingen. Wat betekent dat dan voor uw sector als artiesten zeggen dat ze voorlopig niet meer willen optreden? Nou ja, die artiesten die moeten even wachten. Kijk, wat heel erg mooi zou zijn, is als ze dat wel zouden willen doen en dat ze tegen hun fans zouden zeggen, heb even geduld, respecteer ook dat we het wel doen. Het is in het belang van de sector. Denk ook aan al die mensen achter de schermen die weer graag aan het werk willen en zingeving zoeken in hun werk. We hebben gezegd dat we hiermee instemmen met elkaar als brancheverenigingen. Alles staat in gereedheid. We hebben dat ook met Field Labs bewezen dat het allemaal weer veilig kan. Het zorgt wel voor verdeeldheid en dat willen we nou juist niet. We willen uit één mond spreken en graag weer dat we weer open gaan en dat iedereen ons weer bezoekt. Want anders ontstaat er ook onduidelijkheid bij het publiek. Want wat ik snap niet zo goed wat de gevolgen zijn. Namelijk als een artiest zegt ik doe hier niet aan mee. Nou, er is al heel erg veel onduidelijkheid bij het publiek. We zijn natuurlijk als sector als een soort harmonica behandeld. We moesten dicht, toen moesten we open. Toen moesten we bewijzen met Field Labs dat we veilig open konden. Dat hebben we gedaan. Toen moesten we toch weer dicht. Voor iedereen is het zeer onduidelijk dat het gewoon allemaal weer kan. Gelukkig wordt het wel steeds duidelijker. Maar op het moment dat natuurlijk mensen zeggen van ja, ik doe het niet, ik doe hier niet aan mee, want ik vind dit of dat. Ja, dat zorgt voor een verdeeldheid. En er is natuurlijk al een grote verdeeldheid daarover bij het publiek. En op het moment dat artiesten dat ook doen, dan helpt dat niet. Dus hoe mooi zou het zijn als die artiesten een filmpje maken en zeggen, joh, publiek, begrijp het nou. Ik doe het wel, ook al ik vind het ook lastig. Maar wacht dan even, blijf nog een half jaartje thuis en kom dan over een half jaartje weer naar me toe. Dat zou ik toch wel echt toe willen oproepen, om die gezamenlijkheid, of het nou pop of klassiek is, theater of wat dan ook, het kan gewoon weer veilig. Ja, en u zegt dit niet voor niks, want de kaartverkoop gaat niet overal even goed. Nee, mensen hebben nog veel kaartjes in huis van verplaatste voorstellingen. Dus die hebben nog wat liggen en mensen zijn het ontwend. Nou, er zijn voor alle kaartverkoopstart wat later dan normaal in theater. Het is best een uitdaging. Gelukkig voor een aantal voorstellingen gaat het goed. Maar er is ook nog een grote uitdaging. En daarom hopen we natuurlijk ook dat, als de bezoekersaantallen tegenvallen vanaf oktober, dat de overheid toch daar nog een geste voor doet om ons verder te helpen. Want het is niet zomaar in één keer gezegd dat het weer, dat de inkomsten weer waren zoals pre-corona. Nee, en dat is natuurlijk wel een spannend moment. Want het publiek moet snel terugkomen. Want vanaf vrijdag stoppen de steunpakketten. Wat betekent dat voor u? Nou, voor ons als Flint betekent dat we het niet zo goed weten. Het hangt er maar helemaal van af wat het publiek gaat doen. We hopen dat publiek nu op het laatste moment, hè, natuurlijk is er veel afwachting. Mensen kopen natuurlijk, in het verleden kochten ze jaren van tevoren kaartjes. Nu is dat toch anders, omdat mensen niet weten of het weer mocht. Nou, dat geldt natuurlijk voor de hele sector. Dus ik roep iedereen op om te kijken wat er vanavond te doen is bij het theater of de concertzaal bij u in de buurt. En ga wat moois bezoeken, want je wil niet weten wat voor mooie dingen er weer zijn. Heeft u voorbeelden van concerten waar de kaartverkoop stokt of waar de kaarten blijven liggen? Nou, bij ons gaat het om een diverse artiesten. Het verschilt een beetje per genre. Met name artiesten waarvan we denken te weten dat daar misschien wat moeite is met de corona-check-app. Die blijven dus achter. Maar gelukkig weten de mensen het ook weer wel te vinden. Want die mensen komen wel terug? Of hebben ze ander vertier gevonden? Dat kan natuurlijk ook, hè? Dat corona dat met zich mee heeft gebracht. Ja, mensen die denken dat het... Er is ook, schijnt de minister te zijn, die heeft iets gezegd over een dvd'tje, dat ook wel leuk was. Ja, kon je thuis opzetten, hè? Ja, dat zal ook niet helemaal meegeholpen hebben. Daar zijn we natuurlijk niet zo blij mee. Dus neemt dit minister De Jonge ook kwalijk dat hij dat toen gezegd heeft? Ja, zeker wel, ja. Ja, en vandaar ook dat nou van binnenuit die eenheid belangrijk is, hè, om met elkaar te zeggen van kom nou gewoon, joh. En als je het niet wil, doe het dan zachtjes. Dan blijf je thuis. En voor de rest laten we gewoon met elkaar zeggen dat het allemaal al geweldig is en dat iedereen weer komt. Redt u het na 1 oktober? Is dat al duidelijk? Nee, dat is nog niet duidelijk, maar daar gaan we wel van uit. We hopen natuurlijk dat er naar ons omgezien wordt, want dat kan ook niet anders. Wij zijn niet in één keer weer helemaal de oude. Dat kun je niet van ons verwachten. Ja, dus u hoopt toch nog op iets extra's? Als blijkt dat publiek toch iets achterblijft, dan hopen we wel dat daar compensatie is, ja. Goed, ben benieuwd hoe het gaat de komende dagen richting 1 oktober sowieso. Lieven Kooijman, de artistiek leider van Theater Flint in Amersfoort. Dan naar Duitsland, natuurlijk, na ongekend spannende verkiezingen daar. Weten we nu dat de Sociaaldemocraten als winnaar uit de bus zijn gekomen. En hoe gaat het dan verder, hè? Er moet een coalitie gevormd gaan worden. En misschien met wel meer partijen dan Duitsland gewoon is. Er wordt heel wat over en weer geflirt. Correspondent in Berlijn, Judith van der Hulsbeek. Dan ben ik benieuwd, wie flirt met wie, Judith? Is het al duidelijk welke kant het op gaat, kortom? Nou ja, inderdaad. De SPD is op dit moment de grootste geworden, dus die zijn aan zet. En Scholz wil een flirt met de Groenen en de Liberalen van de FDP. Ofwel meer dan een flirt zelfs. Hij wil namelijk de zogenoemde stoplichtcoalitie met die partijen vormen, met hem als bondskanselier. Nou, dat is op dit moment echt de meest kansrijke optie. Dus de SPD, de Liberalen en de Groenen. Maar het bijzondere is nu dat Scholz eigenlijk nog even moet wachten. Want de Groenen en de Liberalen hebben besloten eerst samen te gaan kijken waar ze overeenkomsten hebben en wat zij hun belangrijkste doelen vinden. Ze zijn namelijk allebei kingmaker. Ze hebben strategisch bedacht, als we daar samenwerken, dan hebben we een betere onderhandelingspositie. Ja, precies. Hè. Ze hebben de sleutel voor de formatie in handen. Daar komt het eigenlijk op neer. Maar ze vragen zich af of het samenwerken wel zo logisch is. Inderdaad, want het zijn geen natuurlijke vrienden. Ze liggen echt best wel ver uit elkaar. Er zijn echt een hoop punten waarop ze het helemaal niet met elkaar eens zijn. Bijvoorbeeld belastingen. De FDP wil daar zo weinig mogelijk van. En de Groenen wil ze wel inzetten, bijvoorbeeld voor klimaatbeleid, maar ook om de kloof tussen arm en rijk wat te verkleinen. Dus daar liggen ze echt ver uit elkaar. Maar het is extra bijzonder dus dat ze op deze manier doen. Maar ze zien namelijk wel allebei in dat de mensen die hen hebben gekozen, vooral de jonge kiezers, op hen hebben gestemd, omdat ze nu echt een verandering willen. Ja, op verschillende vlakken. Misschien de FDP-jongeren, omdat ze nu eindelijk willen dat Duitsland wat moderner wordt, dat ze snel internet willen. Ja, en de Groenen dan een echte aanpak van die klimaatcrisis. Maar daarin hopen ze elkaar wel te vinden, om die wensen om Duitsland echt te veranderen. Hey, dan moeten we het natuurlijk ook nog over het CDU hebben. De partij heeft verloren. Hoe wordt binnen de partij überhaupt naar het verlies van de verkiezingen gekeken? Hoe wordt het verwerkt? Nou ja, ze komen wel een beetje naar voren als slechte verliezers eigenlijk. Want gisteren al bleef Laschet maar volhouden dat deze verkiezingsuitslag ook te interpreteren was als een opdracht aan hem om toch te gaan regeren, of om te kijken of hij ook een coalitie kon vinden. Een beetje onduidelijk eigenlijk waar hij dat op baseerde. En ja, daar zijn ze vandaag ook wel een beetje van teruggekomen. Er was al een stuk bescheidere toon eigenlijk. Nadat ook allerlei mensen in de partij hem hadden gezegd dat een verlies van ruim 8% het slechtste resultaat ooit natuurlijk eigenlijk niet gezien kan worden als een opdracht van de kiezer om het land te gaan leiden. Maar ja, ze geven nog steeds niet op. Het is niet zo dat ze meteen in de oppositie gaan zitten. Ze zeggen nog steeds dat als de Groenen en de FDP, dus weer die twee partijen die sowieso in een regering gaan komen, als die willen praten met hem over een coalitie, dat ze dat graag doen inderdaad. Dat het eigenlijk meer een aanbod is. Oké. Wat is nou eigenlijk de boodschap geweest van de kiezer aan de Duitse politiek? Wat is Duitsland zonder Merkel? Ja, nou, de boodschap is eigenlijk, het moet anders. Hè. Ook al is Merkel nog steeds heel populair en zijn mensen ook wel echt blij geweest dat ze er is geweest en dat ze het land door al die crisis heeft geloodst. Maar na 16 jaar Merkel zijn er ook heel veel dingen blijven liggen. Het land staat eigenlijk stil. Als je zeker naar de digitalisering, ik zei het net al, het staat eigenlijk al net zo lang als Merkel aan de macht is op de agenda. Maar nog steeds worden er hier faxen gebruikt en hebben ze inderdaad een hele delen van het land geen internet of zelfs telefoonbereik niet op sommige plekken. Maar ook dat klimaat. Er wordt veel gepraat over klimaatverandering, dat het aangepakt moet worden. Maar intussen is Duitsland wel voor een groot deel van zijn energie nog afhankelijk van vervuilende kolencentrales. Dus ja, dat soort dingen, jongeren willen dat veranderd wordt. Maar ook ouderen inderdaad, want die hebben dat laten zien door massaal weg te lopen bij de CDU-CSU naar de SPD. Dus die willen ook verandering, maar ja, dan op een andere manier. Die willen dat Scholz dat aanpakt. De jongeren willen dus dat de FDP en de Groenen dat aanpakken. En ja, dus de boodschap is verandering, maar wel in het midden. Kijk, goed. Judith, dank je wel. En ook in algemene zin dank je wel, want dit was je laatste gesprek voor ons. Vanuit Duitsland na 6,5 jaar. Ja. Ja, ik ga weer terug naar Nederland. Welkom terug straks in Nederland. En dank ik wil je toch namens alle luisteraars en natuurlijk ook ons, de redactie, heel erg bedanken voor wat je allemaal voor ons betekend hebt de afgelopen jaren. En het gaat je goed, joh. Nou, zeer gern geschehen. Goed zo. Tjus, bis bald, hoop ik. Wij gaan door naar de verkeersinformatie. Wijnand Zwaan. Ja, het is behoorlijk wat vertraging op de wegen rond Rotterdam en ook rond Utrecht. Bij Amsterdam is overigens een ongeluk gebeurd met veel oponthoud op de A10, de ringweg bij de Zeeburgertunnel. En daardoor staat er file vanaf Landsmeer met een uur vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. Het ging ook mis op de A15 van Gorkum naar Rotterdam bij Papendrecht. Daar staat nu 12 kilometer file vanaf Gorkum met een uur oponthoud. En de Drechttunnel is dicht op de A16 van Rotterdam naar Breda. Dat komt door een te hoge vrachtwagen. Is meer nieuws. De Onderzoeksraad voor Veiligheid breidt het onderzoek naar de veiligheid van omwonenden van industriële complexen uit. In april begon de raad een onderzoek naar de impact van Tata Steel op inwoners van op en rond IJmuiden. Nu gaat ook gekeken worden naar de gevolgen van de uitstoot van asfaltproductie Nijmegen en Gemoers in Dordrecht. De petitie voor een verbod op het fokken van dolfijnen in gevangenschap is 80.000 keer ondertekend. De petitie is vanmiddag aangeboden aan parlementariërs voor het Tweede Kamergebouw. Volgens de organisatie World Animal Protection leven de dolfijnen in tanks die 200.000 keer kleiner zijn dan hun natuurlijke omgeving. En een nieuwtje over Lennart. Die is vanuit Amsterdam naar China gefietst. Dat deed hij om geld op te halen voor onderzoek naar diabetes. Hij heeft dat zelf ook. Hij fietste bijna 8000 kilometer door landen zoals Slovenië, Georgië, Oezbekistan. En het was best een onderneming, zegt hij. Ze hebben niet overal fietspaden. Dus soms moet je een beetje doen met wat er is. En soms is dat op de snelweg, soms is dat op een bospad. Ik heb zelf diabetes type 1. En ik wil eigenlijk laten zien dat je daarmee zo groot mogelijk kan dromen als je wil. En de grootste uitdagingen aan kan blijven gaan. Dus dacht ik van nou, doe eens gek. En ik stap de fiets op en kijk hoe ver ik kom. Nou, best wel ver dus. Lennart is nu weer thuis. Hij heeft 5000 euro opgehaald voor het Diabetesfonds. Britse electropop van Yazoo met Don't Go. Dit is tot 6:30. Nieuws & Co. In de strijd tegen eenzaamheid is er in het Brabantse Udenhout bij supermarktketen een kletskassa geopend. Dat zijn kassa's voor mensen die geen haast hebben en graag een praatje zouden maken bij het afrekenen. Het is niet de eerste trouwens, maar wordt nu wel groter uitgerold, zoals dat heet. Verslaggever Jeroen de Jager. Jij bent daar nu. Hoe bevalt het kletsen? Ja, ik ben niet zo van het kletsen. Ik ben meer van het harde interviewen. Maar voor de gelegenheid heb ik Lia Timmermans. Die heeft de hele dag hier als cashier gezeten. En vanochtend dus ook de mensen gehad die een kletsje wilden maken. Heeft u er veel gehad eigenlijk? Ja, er zijn best wel een aantal klanten geweest die een praatje willen maken, ja. En zit je daar als cashier eigenlijk op te wachten? Nou, het is wel een deel van je beroep. Het hoort er wel een beetje bij, een praatje maken met de klanten. En wat voor mensen zijn dat dan? Het zijn oudere mensen, het zijn alleenstaande mensen. Het zijn gewoon mensen die, ja, die iets willen vertellen. Want ik begreep Michel de Hom. Michel de Hart, sorry. Ja, Michel de Hart. Ik ben filiaal manager. Ik begreep dat de strategie van deze supermarkt, we noemen hem één keer, de Jumbo, is om die eenzaamheid aan te gaan. Hoe merkte u dat daar behoefte aan was? Nou, als je kijkt naar de doelgroep die we hebben bij ons in de winkel, dan merk je gewoon dat er behoefte is aan gewoon een stukje aandacht. Een stukje aandacht en in de simpele vorm gewoon door een praatje te maken. Er zijn mensen die hun verhaal even kwijt willen. Er zijn ook mensen die gewoon even over het weer willen praten. En je merkt gewoon dat de mensen daar echt zoekende naar zijn. En dus niet alleen naar de winkel komen om boodschappen te doen, maar echt om het persoonlijk contact. Maar is dit dan ter compensatie bijvoorbeeld? Want het moet allemaal steeds sneller in de supermarkten. We hebben die zelfscankassa's, waardoor de cashiers verdwijnen en er steeds minder contact is. Is dit dan ter compensatie van die snelheid? Nee, het is absoluut niet ter compensatie, maar het is gewoon iets wat er gewoon bij hoort. En we merken ook dat het de natuur is van onze medewerkers, maar ook voor de klanten. Er is gewoon een behoefte en dat ontstaat. Alleen we hadden het nog nooit zo duidelijk zeg maar, naar voren gebracht als dat we nu doen in de winkel. Hoeveel mensen krijg je dan op een dag? Ja, hoeveel ongeveer? Een stuk of 5, 6 die echt behoefte hebben echt aan een praatje. En degene die willen praten, ja, die komen gewoon naar jouw kassa. En hoeveel tijd heb je daar dan voor? Stel, iemand die wil zijn hart echt uitstorten en luchten. En die heeft gewoon 10 minuten of een kwartier de tijd nodig. Nou ja, 10 minuten, dat is wel heel erg lang. Maar dan neem je gewoon de tijd die ervoor staat. Die klant nodig heeft dat ik hem op een nette manier een luisterend oor kan bieden. En op een nette manier een antwoord kan geven. Want ik hoorde u eerder zeggen tegen mij. Er zijn soms mensen voor wie dit het enige praatje is op een dag, hè? Ja, dat is zeker waar. Dan zijn er heel veel die echt alleen zijn. Die geen kinderen hebben, die alleenstaand zijn. Die geen contact hebben met de buren of heel weinig. Of moeilijk contact maken en die dan zoiets hebben. Och, we lopen even naar de winkel. En als ze elke dag komen, dan kennen we ze ook een beetje. En hoe, meneer De Hart, hoe werd het over u aan u gebracht? Want het is vanuit het hoofdkantoor gebracht, begrijp ik. Word je dan als filiaalmanager geconfronteerd? Dit moeten jullie gaan uitrollen, zoals dat dan heet in managerstermen? Nee, het is absoluut geen moetje. Het is ook zeg maar een behoefte die we zelf ook hadden. Wij vonden in deze winkel bij ons in het dorp hier in Udehout dat de kletskassa eigenlijk perfect op zijn plaats was. Dus ik heb ook echt aangegeven, ik zou dat graag in mijn winkel willen hebben. Ja, we zien nu inderdaad boven die kassa een soort kubus hangen 3D met kletskassa erbij. Ja. Er staan nu ook nog borden, want het is vandaag officieel geopend. Ballonnen, allemaal feesten eromheen. Maar dit is een blijvertje dus. Ja, zeker. Dit is zeker een blijvertje. Ja, daar zijn we ook erg blij mee. En ik begrijp, in 200 filialen gaat het gebeuren nu. Er zijn afgelopen 2 jaar 10 filialen geweest waar een pilot heeft gedraaid. Ja. Ik was in Vlijmen om daar even te kijken. Daar was de filiaalmanager helaas niet, dus ik kon zijn ervaringen niet... Weet u de ervaringen die zijn opgedaan? Ja, de ervaringen die ik gehoord heb is dat het vooral door de klant als heel positief ontvangen is. En gewoon meer omdat ze de keuze hebben ook om te kiezen voor een kassa waar je gewoon lekker even een praatje kan maken. En wat doe je dan met al die klanten die daar achter staan en die moeten wachten? Die staan bij een kletskassa en dan weten ze gewoon dat ze moeten wachten. Want ik ben met die ene klant bezig en als die klaar is met zijn verhaal, dan ga ik naar de volgende. Heb je haast, dan sluit je niet bij een kletskassa aan. Want dan moet je gewoon te lang wachten. Dus die keuze maak je zelf dan, ja. Waar dat je geholpen wil worden. Hier zijn het vooral de ouderen, hè, geloof ik? Ja, de meeste oudere mensen, 50 plus tot 70, 80, ja. En dan in al die 200 andere filialen, ja, dat zal misschien ook in de stad gaan gebeuren? Ja, dat kan zeker plaatsvinden. Het is in ieder geval wel zo dat er gekeken is naar bepaalde profielen en waarin er ook gekeken wordt welke behoefte is er. Maar ja, het is niet ondenkbaar dat ook in de stad gewoon ook jongeren misschien wel kiezen voor de kletskassa om echt gewoon even een praatje te maken. We gaan weer terug naar de oude functie eigenlijk van de kruidenierswinkel, waar een sociale functie ook speelt. Namelijk dat je gewoon contact hebt met mensen. Ja, absoluut. En dat is gewoon heerlijk. En voor ons ook, want dit is wat we graag doen. Hier krijgen wij als medewerkers ook ontzettend veel energie van. En ik ben heel erg trots dat wij zeg maar, nu hier in Udehout de primeur hebben om dit op deze manier uit te rollen. Beetje Brabantse gezelligheid. Absoluut waar. Ja, ja zeker. Okay. Heel veel succes ermee en bedankt. Dankjewel. Dankjewel. Dat fenomeen dus. De kletskassa. We waren in het Brabantse Udenhout. Stukje aandacht naar de mensen toe. Zometeen, hoe voer je nog een gesprek als je het echt nergens over eens bent? De coronadiscussie verscheurt vriendschappen en gezinnen. Hoogleraar taal en communicatie Hedwig de Molder zoekt te midden van alle boosheid naar een oplossing. Spreek haar zo. Ster. Je schrijft iedere dag teksten en je wilt dat jouw teksten helder zijn. Dat kan met de software Klinkende Taal. Eén druk op de knop en je ziet hoe je jouw tekst duidelijker maakt. Klinkende Taal is er voor Web, Word en Outlook. Probeer nu gratis op klinkendetaal.nl. Kijk jij er ook zo naar uit om je favoriete muziek weer live in de concertzaal te horen? Of juist wat nieuws te ontdekken? Muziekgebouw aan het IJ heet je van harte welkom. Bekijk ons aanbod en bestel snel op muziekgebouw.nl. Heldere teksten? Ga naar klinkendetaal.nl. Een product van Lo van Eck. Slecht geslapen? Neem Recover Me voor het slapen en val op een natuurlijke manier sneller en dieper in slaap. Ga naar recover-me.nl. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Het kan je zomaar gebeuren. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Ondanks keihard revalideren staat je leven volledig op zijn kop. En niemand die je daarmee leert om te gaan. Daarom is er Restart, een nieuw programma van Handicap.nl. Restart helpt mensen hun leven opbouwen na revalidatie. Dat kan alleen met jouw hulp. Word supporter van Restart op handicap.nl. Ster. NPO Radio 1. Het is 17:30, we gaan naar het NOS-journaal. Hier is Marnix Ampersen. Het gaat de verkeerde kant op met de Poolse rechtsstaat. Vooral door de omstreden tuchtkamer voor rechters. Dat zegt het anticorruptieorgaan van de Raad van Europa, GRECO. 3 jaar geleden was de conclusie ook al dat de Poolse rechtspraak er slecht aan toe is. En het is er dus niet op vooruit gegaan, zegt GRECO. De Franse president Macron is bij een werkbezoek in Lyon bekogeld. Het voorwerp leek op een ei of een pingpongbal. Op beeld is te zien dat het van zijn schouders stuiterde. De dader is aangehouden. In het publiek riep iemand: leven de revolutie. Instagram stopt voorlopig met het ontwikkelen van een versie van de app voor kinderen. Het bedrijf maakte in maart bekend aan zo'n app te werken. Dat leidde tot kritiek van onder meer Amerikaanse deelstaten. Ze zijn bang voor online kinderlokkers en cyberpesten. Het aantal gewonden door de aardbeving vanochtend op het Griekse eiland Kreta is gestegen naar 20. Het was al duidelijk dat er ook een dode is. Het zou gaan om een man van 65. De beving op Kreta had een kracht van 5,8. En de verkeersinformatie, Wijnand Zwaan, is het nog steeds druk? Ja, het is best druk op de weg, zeker voor een maandag. En dat merken we dan vooral in de regio Rotterdam en op de wegen ten zuiden van Utrecht. Maar ook bij Amsterdam is het mis, want daar gebeurde een ongeluk in de Zeeburgertunnel. Daar schaarde een auto met aanhanger, dat is vanuit Zaanstad. En daardoor staat de file vanaf Landsmeer, 6 kilometer, met meer dan een uur vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam, daar is een ongeluk gebeurd bij Delft-Zuid. De linkerrijstrook is nog dicht en het oponthoud vanaf het Prins Klausplein is een uur. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam, ook daar speelt een ongeluk al een hele tijd. Tussen Gorkum en Papendrecht staat nu 14 kilometer file met een uur vertraging. Op de A16 van Rotterdam naar Breda was een tijdje dicht bij de Drechttunnel door een te hoge vrachtwagen. Nou, die is inmiddels weg. Op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom voor de Haringvlietbrug, daar staat 10 kilometer file met een half uur extra. En het weer, Peter Kuipers-Munneke, waren we nou vandaag live getuigen van de omslag naar de herfst? Oh, dat heb je mooi gezegd. Dank je. En het klopt. Ja. Nou, kijk, het is wel heel erg scherp gesteld allemaal. En een beetje dramatisch. Maar in zekere zin is het natuurlijk wel waar. Want kijk, normaal gesproken, kijk, als je kijkt naar de temperaturen die je zo'n beetje gemiddeld zou mogen verwachten, dan begin september is het nog zo'n 20 graden overdag. En begin oktober, dus over een paar dagen, dan is het nog maar 16. En eind oktober is het nog maar 13 graden. Mm. Dus we zitten nu in een seizoen waarin de temperatuur heel snel gemiddeld gaat dalen. Nou, wat we de afgelopen dagen hebben gehad, is dat we eigenlijk een hele constante, best wel warme dagen hebben gehad. En als er dan een keertje een lage drukgebied op ons afkomt, zoals nu, ja, dan krijgen we niet een geleidelijke daling, maar in één keer een hop, een stap naar beneden. En dat is wat we eigenlijk vanmiddag hebben gezien. En met een beetje gevoel voor dramatiek zou je kunnen zeggen, ja, dit is het einde van de nazomer en het begin van de herfst. Ja, je kent me. Dus die zit eraan. En dan betekent ook dat het de komende dagen zo zal blijven? Ja, want we krijgen de komende tijd wat wisselvalliger weer. Interessant genoeg is morgen daarop precies weer de uitzondering. Zal je zien. Dus laten we het eventjes moment voor moment bekijken. Vannacht is het overal droog. De minimumtemperatuur komt uit op zo'n 10 graden. En morgen hebben we dan een behoorlijk zonnige dag. Wel in de loop van de middag wat sluierbewolking. En hooguit in Noord- en Zuid-Holland een enkel verdwaald buitje. Maar verder dus heel aardig weer met 17 of 18 graden. Nou, woensdag wordt het dan maar 14 graden. Dan trekken er ook wat stevige buien over het land. Misschien zit daar ook wat onweer bij. Donderdag wordt het 15 graden. Is het bewolkt met aan het einde van de dag nog weer een paar stevige buien. Vrijdag kunnen er weer wat buien vallen. En dat hebben we eigenlijk ook het weekend. Dus maar afgezien van morgen zitten we grosso modo toch echt wel met herfstachtig weer de komende week. Dankjewel, Peter. Ster. Stel je eens voor, een rij koeien, varkens en kippen van Amsterdam tot Brussel. Zie het voor je? Zo bizar veel dieren eten we in Nederland elke dag. 600.000. Dus elke dag dat we dat niet doen, telt. Doe daarom mee met Eet Geen Dierendag. En maak van 4 oktober de diervriendelijkste dag van het jaar voor alle dieren. Kijk op wakkerdier.nl. Meesterpianiste Yuja Wang in concert met het Rotterdams Philharmonisch Orkest en La Hafshani. Op 30 september, 1 en 3 oktober in de Doelen, Rotterdam. Bestel nu tickets op rpho.nl. Van Tilburg past de mode en de medemens. De sneakerjagers en de pakkendragers. Van Tilburg past iedereen. Vermaak je in de grootste modewinkel van Nederland of op vantilburgonline.nl. In de zorg is een goed gesprek heel belangrijk. Hallo. Dag dokter. Welke vraag heb jij? Zijn er ook bijwerkingen? Wat zijn de voordelen van deze behandeling? Is dit wel de beste zorg voor mij? Begin een goed gesprek en beslis samen met je dokter, verpleegkundige of therapeut welke zorg het beste bij jou past. Kijk op beginnengoedgesprek.nl. Queen Elizabeth, Nelson Mandela, Shakespeare, The Beatles. Wereldberoemde iconen uit de National Portrait Gallery. Icons, nu in het Fries Museum. Ster. Dit is tot 6:30 Nieuws en Co. 6:06. Fijn dat u luistert naar Nieuws en Co hier op Radio 1. De coronacrisis leidt tot verhitte discussies over vragen als hoe nuttig is het dragen van een mondkapje, zijn de vaccins wel veilig en helpt een coronapas de epidemie wel tegen te gaan. Afgelopen anderhalf jaar liep dat soms uit op familieruzies of zelfs erger. Corona maakt soms pijnlijk duidelijk dat lang niet alle mensen vertrouwen hebben in wetenschap en in experts. Is er een manier om elkaar toch te vinden? Over deze vraag houdt Hedwig de Mulder woensdag haar welkomstrede als hoogleraar taal en communicatie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Wij mogen haar vandaag al spreken. Goedemiddag. Goedemiddag. Mevrouw de Mulder, na een periode van saamhorigheid en steun zagen we tijdens de crisis langzaam maar zeker meer boosheid en oneenigheid ontstaan. Had u verwacht dat er polarisatie zou ontstaan, extra polarisatie door corona? Ja, dat klinkt nu een beetje flauw om dat te zeggen, maar inderdaad, daar kon je eigenlijk op wachten. En waar het vertrouwen in experts aan het begin van de coronacrisis ontzettend hoog leek, was er eigenlijk telkens een onderstroom aanwezig, hè, waarin mensen toch weer vragen gingen stellen bij waarom moet ik dit zomaar aannemen en kan ik wel blind vertrouwen op deze experts? Iets wat door de overheid ook actief werd gestimuleerd. Maar dat veranderde dat snel? Wat heeft u gezien? Ja, dat veranderde de eerste periode, zeg maar grofweg vorig jaar tot en met mei. Daar zag je dat er bijzonder veel vertrouwen was. Althans, we zaten allemaal in een crisis. Hè. Er is veel naar verwezen als rally around the flag. Hè. Dus we zitten allemaal samen in hetzelfde schuitje en zorgen er dan ook voor dat we elkaar beschermen. Maar na een tijdje kwam natuurlijk ook de exit-vraag van hoe komen we hier uit, kwam naar boven. En dan zie je dat er allerlei andere vragen opkomen die niet zo makkelijk met alleen feiten te beantwoorden zijn. Er moeten keuzes gemaakt worden. En de overheid moet ook staan voor die keuzes, moet laten zien waar zij haar afwegingen maakt. En dat is vooral heel moeilijk gebleken voor onze overheid. Hè. Dus over het algemeen werd er voortdurend naar die wetenschap verwezen, alsof de maatregelen daaruit direct voortvloeiden. Ja, daar zat natuurlijk ook een zekere inconsistentie in. Laten we even luisteren hoe gebrek aan vertrouwen klinkt, om de luisteraar daar ook even mee naar terug te nemen. Presentator Filemon Wesseling, die ging in gesprek met felle tegenstanders van het coronabeleid. Hier gaat het over vaccins. Jij kan niet wachten op het vaccin. Ja, ik ga ervan uit dat het gewoon goed is. Ja. Dat heb jij niet. Ja. Er is een coronagezant aangesteld door Hugo de Jonge. Heb je dat gehoord? Ja. Dat is Feike Sijbersma. En zijn broer, directeur AstraZeneca in Duitsland. Dat de man die onze minister helpt met het sluiten van de deal rondom het vaccin, dat de directeur is, de broer van diezelfde man. Dat riekt naar belangenverstrengeling. En wat ik ook opvallend vind, is dat dezelfde minister van Volksgezondheid letterlijk zegt, er is maar één optie. Vaccins. Ja, dit is een interessant deel uit dat programma van Filemon Wesseling. Want je hoort hier hoe we komen van saamhorigheid en we gaan naar wantrouwen en twijfel aan vrijwel alles. Waar komt dat vandaan? Ja. Nou ja, je ziet dat hij niet alleen het feit dat Filemon vertrouwen heeft in die vaccins, maar ook ter discussie stelt. Maar hij stelt ook de persoon van Filemon ter discussie. Hoe kun jij zo naïef zijn dat jij vertrouwt op die overheid, waar het toch duidelijk, om grote belangen gaat die de dienst uitmaken en niet de feiten? Dus wat je ziet in dit soort situaties, dat er vaak geen expliciete, die heb je natuurlijk ook, maar dit is ook een heel kenmerkende situatie, maar dat er niet expliciet ruzie gemaakt wordt, maar dat het voldoende is om eigenlijk twijfel te zaaien over wat die overheid doet. En het is voor Filemon ook heel moeilijk om daaraan te ontsnappen. En dat is ook kenmerkend, dat je hier niet zomaar uitkomt. Maar wat ook interessant hieraan is, is dat het eigenlijk ook de basis van de wetenschap is, toch? Om alles te betwijfelen en te falsificeren. Ja, eigenlijk zie je, je zou kunnen zeggen, dit is Mordechai Crispijn, die zich ook publiekelijk heeft uitgesproken tegen vaccins. En die neemt een soort hyperwetenschappelijke houding aan. Hè? Dus twijfel aan alles, vertrouw nooit blind. En dat is ook het adagium van de wetenschap, zou je kunnen zeggen. Hè? Dat is het motto van de wetenschap. Dus wat je hier ziet is kenmerkend voor een samenleving waarin wetenschap ongelooflijk belangrijk is. En hier wordt die wetenschappelijke methode ingezet om, je zou kunnen zeggen, aan iets wat wetenschap zelf heel erg koestert, de kracht van vaccins, ter discussie te stellen. Dus je ziet een hele omkering. Maar het laat ook zien hoe belangrijk wetenschap in onze maatschappij is en hoe moeilijk het is om iets anders dan wetenschap te gebruiken, om over te praten, terwijl dat wel zou moeten gebeuren. Oh, waar denkt u dan aan? Nou, aan waarden, zou je kunnen zeggen. En waarde, dat is altijd zo'n groot begrip. Maar het betekent eigenlijk niet veel meer dan dat wat wij belangrijk vinden als mensen. Hè? Dus dan gaat het niet om de feiten, maar dingen als bijvoorbeeld, wanneer ben je een goede ouder of een goede burger of een goede patiënt. En dat soort zaken worden voortdurend in gesprekken bepaald en uitonderhandeld. En het is ontzettend belangrijk om die definities van wat dan een goede ouder of een goede burger is, om die naar boven te halen, zodat we ze kunnen bespreken. Ja, en u zei net al dat de overheid in de communicatie over corona het misschien ook niet altijd goed gedaan heeft. Want u heeft publieke reacties op de persconferenties onderzocht. Wat heeft u daar gevonden dat kan helpen de maatschappelijke dynamiek beter te begrijpen? Ja, je zou denken van, in die Twitter-reacties, en dat gebeurt ook wel, maar worden de maatregelen zelf ter discussie gesteld of de feiten waarop die maatregelen zijn gebaseerd? Maar wat wij vonden is dat het eigenlijk gaat om, je zou kunnen zeggen, verborgen waarden, zoals bijvoorbeeld overheid, wat ben je toch zelf genoegzaam? Waarom luister je niet? Waarom wil je niet leren? En dat zijn waardes, dus een overheid zou alles behalve zelf genoegzaam moeten zijn, moet juist een lerend vermogen laten zien, dat zijn waardes die mensen dan graag vervuld willen zien. Okay. En het zijn dus niet zozeer de maatregelen zelf die altijd tegen de borst stuiten, maar veel meer dat niet willen leren. En ook het inconsistent zijn, of zo wordt dat dan ervaren, als je voortdurend zegt, het enige waar ik op let is de wetenschap. Ik volg die wetenschap helemaal. En dus ben ik consistent. Maar zo komt het niet op mensen over. Nee, zeker niet als het beleid dan weer toch vanuit het kabinet enigszins afwijkt. Bijvoorbeeld van een OMT-advies, wat toch wetenschappelijk gefundeerd is. Het kan wel heel lastig worden, denk ik, om uit dat strakke wetenschapsgedreven gesprek of soms monoloog te komen. Ja. Wat is volgens u de uitweg? Ja, de uitweg is dat je laat zien waarop je hoe je je uitspraken of hoe je de feiten weegt, zou je kunnen zeggen. Dus je kunt wel zeggen, ik heb wetenschappelijke feiten die laten zien dat een mondkapje wel of niet de juiste maatregel is. Maar jij als kabinet, als regering, maak je afwegingen. En die afwegingen, die worden vaak niet duidelijk gemaakt. Men verschuilt zich, zou je kunnen zeggen, achter die wetenschap. Mm-hmm. Er wordt gezegd, wij laten ons daar helemaal, of daar varen wij helemaal op. En dat is het enige waarop ons beleid gebaseerd is. En dat is juist, dat roept ergernis op en onbegrip. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor vaccinatiebeleid. Daar zitten allerlei waardes achter. Zoals bijvoorbeeld dat je individueel moet beslissen wat het beste voor jouw kind is of voor jouw vrijheid. Dat zijn hele individuele waarden. Maar we hebben een soort schaamte om daarover te praten. En ons ook de vraag te stellen, maar zijn dat wel de goede waarden waar we het hier over hebben? In dit vaccinatiebeleid kwam die discussie eigenlijk weer als een boemerang terug. Omdat mensen zeiden van, voor mijn individuele vrijheid, een belangrijke waarde voor mij, is het eigenlijk helemaal niet belangrijk dat ik dat coronavaccin neem. En voor de overheid was het toen heel moeilijk om te zeggen van, er zijn andere waarden, er zijn alternatieve waarden die ook van belang zijn. We moeten Vaccineren doen we misschien vooral voor elkaar. Maar dat klinkt niet meer geloofwaardig uit de mond van een overheid die zelf steeds op wetenschap getamboureerd heeft en individuele beslissingen heeft genomen en dat gestimuleerd heeft. Dan kun je niet ineens beginnen over collectieve besluiten, over collectieve waarden. Okay. Interessant, mevrouw de Molder. Ik ga uw speech, uw toespraak lezen en ook delen zo dadelijk even op Twitter. Wat een mooie plek om dat daar te doen, vindt u niet? Ja, prachtig. Ja, vind ik ook. Nou, wie weet, graag. Want staat daar wel eens in dialoog. Je weet het maar nooit. Hedwig de Molder, hoogleraar taal en communicatie. Die woensdag haar welkomstreden houdt aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Dan naar La Palma. Daar leek even een einde te komen aan de vulkaanuitbarsting die op 19 september begon. Maar na een kort moment van rust vanochtend begon de Cumbre Vieja weer opnieuw as en lava te spuwen. Correspondent Rob Zoutberg is op La Palma. Rob, hoe ben je er überhaupt gekomen? Ja, met een boot vanmorgen was nog de enige manier. Vliegveld weer dicht. Dus vanaf Tenerife met de veerboot 2,5 uur. En dan ben je op La Palma. Kijk eens aan. En dan eindig je meteen trouwens tussen bakken met as op het vliegveld op in de haven. Hè. Het is ongelooflijk. Omdat het schoongemaakt is, bedoel je? Of, ja, maar het ligt nog gewoon heel veel. Het regent hier as op dit moment. Oké. Okay. Ja. En wat zie je verder? Nou, ja. Wat zal ik zeggen? Waar we nu naar kijken, het is bijna een live verslag doen van een vulkaanuitbarsting op dit moment. We kijken naar die Cumbre Vieja, naar de oude bergtop kan je zeggen, vertaald. En we zien de lavastroom hier tussen ons, voor ons, in de richting van de zee lopen. Er hangt heel veel rook boven. Het sputtert nu een beetje de vulkaan, maar heb ik ook behoorlijk heviger uitbarsting gezien. Grote rookwolken eruit. Het leek inderdaad even of het stopte vandaag, maar het is gewoon weer verder gegaan. Hè. Inderdaad, nu dreigt het in de richting van de zee ook te komen, maar het is nog wel een stuk horlaren, want zover is het nog niet. Goed. We zijn ondertussen, verwijs ik even de luisteraars ook naar de webcam waar wat beelden gedeeld worden. We kunnen de luisteraars ook een beetje meekijken en het beeld dat jij schetst zien. Want hoe groot deel van het eiland is nu getroffen? Nou, uiteindelijk is het maar een betrekkelijk klein gedeelte van het eiland. Maar goed, daar zijn wel 500-600 huizen inmiddels gewoon verzwolgen, verdwenen in de lava. Zo'n 200 hectare. Spreidt het zich uit en het gaat steeds in golven lava. Hè. Het begon een week geleden, eerste stroom. Daarna een paar dagen later een tweede stroom en nu een derde. Die eigenlijk die eerste stroom weer als een soort glijbaan gebruikt om veel verder nog het land binnen te komen. En ja, dat leidt dan tot zo'n 5.000-6.000 evacuees. Ik heb er één ook naast me staan, Heidi van der Vorst, die hier al 23 jaar woont. En ook zij is haar huis kwijtgeraakt. Heidi, hoor je mij? Ja. Ja, ik hoor je. Okay. Nee, kan je met haar praten, Rob? Want en ze hoort jou ook, Lara. Jouw huis stond hier in de verte en het is weg nu. Ja, het staat licht onder de lava en de puin. Ja. En nu? En nu nog verder bangen, nog verder angst hebben voor huizen van andere mensen. Er is nu nog geen tijd vrij, nog geen... om na te denken hoe het dan verder gaat of zo. Het is eerst even afwachten wat er met alle vrienden en zo verder gaat. Hoe dat ding nog meer kapot gaat maken. Want dit gaat maar door. Hè? Dit is jullie overkomen, maar dat is natuurlijk een ramp. En die is zeker in slow motion voltrekt. Want het is nog niet voorbij. Nog lang niet. Nee, nou, dat was inderdaad gedacht dat hij tot 55 dagen of zo kan uitspugen. Dus voorlopig is het nog niet voorbij. Hij doet wel even alsof hij een beetje rustiger is. Maar ik denk dat het voorlopig nog wel even doorgaat. En inderdaad, ja, daar zitten we een beetje op te wachten tot het, waar het eind komt. Ja, dat is, Lara, dat is een beetje het gemiddelde wat hier ook gemeten is over de afgelopen jaren. Zo'n 55 dagen kan het gewoon duren. En dan zijn we nu in de tweede week, dus er is nog wel even te gaan. Ja. Heb je enig idee wat voor impact deze ramp op de levens van de eilandbewoners op de lange termijn heeft, Rob? Of is dat nog te moeilijk in te schatten op dit moment? Nou, je ziet, er wordt hier op dit moment allerlei bijstand verleend. En ook, je hoort dat Heidi ook net vertellen aan mensen die hier alles zijn kwijtgeraakt. En nu inderdaad met het trauma zitten van een ramp die maar door blijft gaan. Je moet één ding bedenken. Dit eiland moet het natuurlijk hebben van toerisme, van Duitsers, van ook Nederlanders. Nogal wat Nederlanders die hier komen. Maar het is ook voornamelijk een eiland dat het moet hebben van de landbouw. Van bananen bijvoorbeeld. Sta je misschien niet bij stil, maar dat is 20% hier van het product. Het nationaal product van het eiland, de economie, 1/5 hangt van bananen af. En nou, daar gaat, waar we nu naar kijken, die lavastroom precies naartoe, naar belangrijke bananenplantages die hier liggen. En dat raakt dus daarmee direct het hart dus van de economie van dit eiland. Ja, dachten ze dat het voorbij was. Nou, dat is dus niet zo op La Palma. Je hoorde het van Rob Zoutberg. Dank je wel. Nog even naar de verkeersinformatie. Wijnand Zwaan. Ja, de meeste vertraging zien we nog altijd op de wegen rond Rotterdam en van Utrecht naar het zuiden. Bij Amsterdam speelt nog het ongeluk in de Zeeburgertunnel op de A10 Oost vanuit Zaanstad. Daar staat file vanaf Landsmeer met 3 kwartier vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. Verder valt op de grote drukte op de A16 van Rotterdam naar Breda tot aan knooppunt Klaverpolder ruim 1/2 uur op onthoud. En op de A29 naar Bergen op Zoom door de versmalde rijstroken op de Haringvlietbrug zien we ruim 1/2 uur extra reistijd. En er is meer nieuws ook uit Duitsland. De uitslag van de Duitse verkiezingen heeft ervoor gezorgd dat er voor het eerst transgenders in de Bondsdag komen. Het zijn Nieke Slawik en Tessa Ganserer van De Groenen. Ganserer beloofde tijdens de campagne dat ze zich gaat inzetten voor LGBTQ als ze zou worden gekozen. Lieve vriendinnen, ik ben trans. En deze eigenschap brengt voor mij als politikerin die verplichting met mich für die Rechte von queeren Menschen und anderen marginalisierten Gruppen einzusetzen. Tja, laten we ze queer noemen. Dat scheelt een heel alfabet. Ganserer zat de afgelopen jaren in het regionale parlement trouwens van Beieren. Griekenland is vanochtend getroffen door een aardbeving. Misschien heeft u het meegekregen. Op het eiland Kreta is een beving van 5,8 op de schaal van Richter gemeten. 1 iemand kwam daarbij om het leven. En tenminste 20 mensen raakten gewond. We gaan naar Corny Keese vanuit Athene. Onze correspondent Corny, wat kan jij vertellen over de situatie op Kreta? Nou, de noodtoestand is afgekondigd in het gebied op Kreta waar die aardbeving is geweest. In heel veel dorpen daar is toch aanzienlijke schade aan huizen, winkels, kerken en andere gebouwen. En er worden nu tenten opgezet door het leger voor ongeveer 2500 mensen die vanavond en de komende dagen ook niet in hun huizen kunnen omdat ze ingestort zijn of schade hebben. Dat zijn over het algemeen woningen die voor 1970 zijn gebouwd, vaak van steen gemaakt. En ja, daarna gingen strenge eisen gelden bij de bouw van huizen in verband met aardbevingen. Maar nu zijn ze dus verwoest. En komen aardbevingen vaker voor in dit gebied? Nou, niet specifiek in dit gebied, hoewel er de afgelopen maanden wel daar kleine aardbevingen zijn geweest. In het algemeen op het eiland Kreta zijn veel aardbevingen geweest. Eigenlijk in heel Griekenland is het aardbevingsgevoelig. Onder Griekenland en de Middellandse Zee ook lopen diverse breuklijnen, zoals de geologen dat noemen. Ja, je zei het al, het zijn vooral de wat oudere huizen waar schade is. Daarna zijn ze toch wat strenger geworden als het gaat om huizenbouw en aardbevingen. De vraag is, wanneer kunnen mensen weer naar huis, hè? Ja, dat is een probleem. Alle gebouwen in dat aardbevingsgebied worden de komende dagen geïnspecteerd. Dus niet alleen huizen, maar ook scholen en publieke gebouwen. We weten nog niet hoeveel huizen onbewoonbaar zullen worden verklaard. Maar het lijkt er toch wel op dat er honderden nieuwe huizen daar moeten worden gebouwd. Goed, dankjewel. Corny Keese over de aardbeving op Kreta. De 5 voor 6. Ik heb voor u weer een overzicht van opmerkelijke gebeurtenissen in het nieuws. We beginnen met nummer 5. En die gaat over Amalia. Wordt 7 december 18 jaar. Ter gelegenheid van die verjaardag heeft Claudia de Breij een boek met haar geschreven. U heeft dat waarschijnlijk wel meegekregen vandaag in het nieuws. De Breij schrijft daarover op Instagram. De prinses heeft me meegenomen naar plekken die belangrijk voor haar zijn. We hebben samen veel gesprekken gevoerd over alles dat er toe doet. Tja, wat doet er toe, hè? Ik hoop dit filmpje van Lucky TV op Amalia's 17e verjaardag. U weet wel, toen ze ging videobellen met Paul van Vliet. Voel je je nog een kind of voel je al een vrouw? Ja, hallo, dat gaat je helemaal geen reet aan. Ja. bedoel, ja, sorry hoor. Voel jij je een man of al een bejaarde? Of voel je al een dode lijk? Ja. Nou, als je het echt wilt weten... Nee. Nee, hoef niet te weten. Laat je lul maar zien. Ja, ga weg. Ja, erg leuk. Sorry hoor, we zijn onwijs dronken. We zijn onwijs dronken, zei de moeder van Amalia in de parodie van Lucky TV. Zou leuk zijn als Amalia daar iets over zou zeggen bij Claudia de Brij. We wachten het. 4. Het Nederlands Filmfestival in Utrecht is inmiddels in volle gang. Vanavond wordt de nominatie voor de Gouden Kalveren worden die bekendgemaakt. Er zijn talloze films te zien. En ook korte films natuurlijk, zoals deze over dansmarieke Annerieke, die de 30 al is gepasseerd, maar nog altijd de beste dansmarieke wil worden. Ben je niet gek dat tegenwoordig te weinig aanmeldingen zijn voor alle dansmarieke toernooien? Ja, dat dansmariekenschap een uitstervend ambacht is, daar gaat ook mij aan het hart. Maar vinden jullie het gek? Die grafsfeer die jullie creëren. Nou, ik wil graag bedanken, heet de korte film. 3. Nederlanders kunnen nogal direct uit de hoek komen. Dat vinden ze althans in het buitenland. Nou, dat weten ze nu ook bij BBC Radio 4... die een Nederlandse vakbondsman spraken over het tekort aan vrachtwagenchauffeurs. I think the EU workers we speak to will not go to the UK for a short-term visa to help UK out of the shit they created themselves. Thank you. Not ideal language, but we get the message. Edwin Atema from the FNV Union. Thank you very much. Oh dear. Not ideal language. Wel heel duidelijk. 2. Dan een diss van voetballer Ryan Babel in een van zijn rapnummers. Hij rapt ook. Aan het adres van Ibrahim Afellay. Afellay is tegenwoordig analist bij Studio Voetbal. En daar ben ik met het nummer geconfronteerd. Bro, ik ken je niet van Barca, misschien meer van PSV. Oh, nu ben je analist. So. Nee, ik kan alleen maar positief zijn over hem. Ik ken hem als een aardige jongen. En ik heb geen enkel slecht woord voor hem. Nee. En ook geen financiële problemen, toch? De wandelgang. Hij heeft 2 auto's bij zich. Als je carrière doodloopt. 2 voetballen nog samen bij het Nederlands elftal. 1. Ten slotte, 67-jarige coronapatiënt uit Ierland is afgelopen weekend overleden aan corona. Pijnlijke is dat deze man, Joe McCarron, eerder in het nieuws kwam omdat hij zichzelf had ontslagen uit het ziekenhuis. Activisten van de Ierse anti-vaccinatiecampagne hadden hem daar in het ziekenhuis, die zijn dus in het ziekenhuis, op zoek naar mensen. Daar hebben ze met hem gepraat en hem overtuigd van het feit dat hij niet ziek was. Put your trousers on, my friend. We are going home. You are safe. En zo ging dat. Je gaat naar huis, je bent veilig, je kunt naar huis. 2 dagen na zijn ontslag meldde McCarron zich weer in het ziekenhuis, waar hij een week later overlijdt. Na 6 schakelen we met verslaggever Waldy van Genen. Waldy, waar ben je vanavond? Hey Lara, ik ben in Maastricht bij verpleegkundige Lilian Moermans. Zij legt vannacht het werk neer. Dat gebeurt dan in 7 academische ziekenhuizen in heel het land. Er wordt gestaakt om betere arbeidsvoorwaarden en aandacht voor... Ja, zoals altijd, de hoge werkdruk in de zorg. Ik spreek Lilian straks over hoe zwaar het vak is en hoe het is om constant te moeten pleiten voor je eigen zaak. En dan hebben we het ook over de chaos aan de benzinepompen in Engeland. Door het tekort aan vrachtwagenchauffeurs is inmiddels de chaos zo groot dat het leger ingezet zal gaan worden. Blijf luisteren. Live sport op NPO Radio 1. Anthony die al schiet en Haller, doelpunt. Ajax in de Champions League. Doelpunt Ajax in de 2e minuut. Morgenavond rechtstreeks vanuit Amsterdam, Ajax Beşiktaş. 3-1. En het is Berghuis die hem maakt. Dat is ook lekker voor hem. Live sport op NPO Radio 1. Morgenavond om 6:15 in Langs de Lijn en Omstreken. En we zijn erbij. Dat is nog het mooiste. Ajax Beşiktaş. Weer Haller, weer Haller. Wie luistert, weet meer. Ik vind het heel erg leuk om met technologie bezig te zijn. Ik maak laadoplossingen voor mensen thuis. En ik zorg ervoor dus dat mensen zo slim en makkelijk mogelijk hun auto kunnen opladen. Samen met Wendy installeert Shell thuisladers. Meer weten? Zoek online naar Shell. Brieven aan het Hoge Nest is het nieuwe boek van Roxane van Ypres. Het bevat naast haar onvergetelijke 4 mei-lezing ontroerende brieven van lezers die de auteur ontving, met ontboezemingen over de oorlog, over onbesproken leed

Er komt voorlopig geen kinderversie van Instagram. Het bedrijf maakte in maart bekend te werk aan een versie voor kinderen onder de 13... die nu niet welkom zijn op de app. Het plan leidde tot veel kritiek. Zo riep Amerikaanse deelstatenbedrijven op te stoppen met de ontwikkeling van de app. Ze wezen onder meer op de gevaren van online kinderlokkers en cyberpesten. Het hoofd van Instagram zegt vertrouwen te houden in het project, maar hij heeft meer tijd nodig om te overleggen met ouders, deskundigen en overheden. I still firmly believe that it's a good thing to build a version of Instagram that's designed to be safe for tweens. But we want to take the time to talk to parents and researchers and safety experts and get to more consensus about how to move forward. Het weer vanuit het westen op steeds meer plekken droog. Morgen wisselend bewolkt. In het noordwesten kan nog een bui vallen. Het wordt morgen een graad of 18. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Ja, de drukte op de wegen neemt geleidelijk aan wat af. Maar toch zien we nog wel behoorlijk wat files staan rond Utrecht, rond Rotterdam en ook rond Amsterdam. Want daar waren wat problemen in de Koentunnel en bij de Zeeburgertunnel. Nou, er zijn wel weer rijstroken beschikbaar, maar toch gaat het nog moeizaam. Bij de Zeeburgertunnel was een ongeluk vanuit Zaanstad. Daar is de vertraging nu nog zo'n 20 minuten. Verder vallen op de files op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Everdingen en Zaltbommel 17 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Op de A15 van Gorinchem naar Nijmegen is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Deil. De vertraging vanaf de afrit Leerdam is ruim een half uur. Drukte op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Hagestein en Noorderloos 12 kilometer file met daar 3 kwartier vertraging. En op de A29 van Rotterdam naar Bergen-op-Zoom door de wegversmalling op de Haringvlietbrug, daar zien we ruim een half uur extra reistijd. Doordat steeds meer mensen gevaccineerd zijn en we de basisregels volgen, kunnen we de verplichte 1,5 meter loslaten. Om veilig te genieten op drukkere plekken, zoals de horeca, bioscoop en evenementen, is er het coronatoegangsbewijs. Hiermee kan iedereen naar binnen. Ook als je nog niet gevaccineerd bent. Laat in de corona-check-app zien dat je getest, gevaccineerd of hersteld bent, of neem je bewijs mee op papier. Testen en vaccineren is gratis en kan bij jou in de buurt. Leerlingen veilig naar school kunnen laten gaan. Hoeveel is u dat waard? Vanaf slechts 2 euro per maand per leerling zorgen de gecertificeerde luchtreinigers van Euromeet dat vervuiling, zoals aerosolen, uit de lucht wordt gezuiverd. Kijk op euromeet.com. Tentoonstelling in de fundatie van Che Unri, Lotta Blokker, Jeroen Grabé, Stix en Typhoon, Design by Nature en de fundatiecollectie. Iedere zaterdagavond gratis open voor iedereen. Museumdefundatie.nl. Quarantaine van klassen voorkomen? Gebruik luchtreinigers van Euromeet. En in Kasteel het Nijenhuis, Avalon van Juri Honing, Marieke van der Linden en Ronald Westerhuis, de fundatiecollectie en de beeldentuin. Museumdefundatie.nl. Ster. NPO Radio 1. NOS NTR. Hamsterende automobilisten zorgen in Groot-Brittannië voor grote problemen bij tankstations. Door een stormloop kampt een groot deel van de tankstations in de grote steden met een tekort. En dat zorgt in sommige gevallen voor ruzie aan de pomp. Het Britse leger wordt nu in gereedheid gebracht om te gaan helpen met het brandstoftransport. Lara Rensen. Correspondent Arjen van der Horst volgt de benzinecrisis voor ons. Arjen, is het tekort al zo groot dat de Britten terecht hamsteren? Ja, want volgens de laatste schattingen is ongeveer 2/3 van alle benzinestations in Engeland volledig leeg. En ja, het is eigenlijk een sneeuwbaleffect, hè, dat is ontstaan. Dat begon vorige week met het nieuws dat het oliebedrijf BP problemen kreeg met het bevoorraden van de pompen. Op dat moment was het nog te overzien. Het ging om een handjevol benzinestations die ze moesten sluiten. Maar toen maakte de Britse regering een cruciale fout. Ze riep de Britse bevolking op om vooral niet in paniek te raken. Do not panic. Nou, volgens mij is het regel nummer 1 voor overheden om juist niet tegen de bevolking met zulke waarschuwingen te komen. Want dat was precies wat er gebeurde. Hè? Nerveuze Britten gingen massaal voor de zekerheid een tank volgooien. Ja, en zo kreeg je dus dat sneeuwbaleffect. Ging een paar dagen geleden nog om een handjevol benzinestations die moesten sluiten. Nu staat naar schatting 2/3 van de stations leeg. En dat aantal kan nog verder oplopen, zo waarschuwingen. waarschuwt de Belangenvereniging voor Benzinestations. Maar hoe is dit probleem ontstaan? Komt dit door Brexit? En het probleem is niet dat er onvoldoende benzine en diesel is in het Verenigd Koninkrijk. Want de Britten hebben ruime voorraden. De kern van het probleem is het tekort aan vrachtwagenchauffeurs. Mede komt dat door Brexit. Hè, want sinds Brexit hebben 20.000 Europese chauffeurs het land verlaten vorig jaar. En die kunnen door Brexit dus niet terugkomen. Maar het probleem speelt al wel veel langer hoor in Groot-Brittannië. Het is een probleem dat tal van sectoren raakt. En niet alleen de aanvoer van benzine en diesel. Want naar schatting is er een structureel tekort van 100.000 chauffeurs. Nou, Brexit noemden we al. Een ander deel van het probleem is dat Britse chauffeurs een beroepsgroep is die snel aan het vergrijzen is. En veel chauffeurs zijn de afgelopen jaren met pensioen gegaan. En ja, de pandemie die zorgt ook voor verstoringen in de markt. Want zo kon bijvoorbeeld vorig jaar niemand een rijexamen afleggen om vrachtwagenchauffeur te worden. En zo zijn dus die nieuwe aanwas in deze beroepsgroep is zo uitgebleven. Ja, al met al is zo een perfecte storm, een perfect storm ontstaan die voor op dit moment voor hele grote problemen zorgt. En nou werd dit weekend bekend dat truckers in de EU een visum kunnen krijgen om in Groot-Brittannië aan de slag te gaan. Nou, we hebben net al eventjes een Nederlandse vakbondsman gehoord met duidelijke taal bij BBC Radio 4. Wat is jouw indruk? Gaat dat helpen? Nou, ik vraag me af of dit probleem op korte termijn op deze manier opgelost kan worden. Vrachtwagenchauffeurs zijn juist nu nodig. Maar ja, voordat die visumaanvragen verwerkt zijn en Europese chauffeurs hier aan de slag gaan, ja, dan ben je al gauw weer een paar weken verder. De Britse regering, ja, die wil maximaal 5000 visa voor chauffeurs uitvaardigen. En die visa zijn dan maar geldig tot aan de kerst. Nou, de Britse regering dan denkt dat dit genoeg is om de ergste nood te verlichten. Maar de Belangenvereniging van de Britse detailhandel zegt, ja, dit is too little too late. Hè. Die vindt dat minimaal 20.000 visa nodig zijn om dit probleem te verhelpen. Van de Britse vakbonden krijg je weer een hele andere reactie. Die zeggen, dit heeft niets te maken met de pandemie of met Brexit. In het Verenigd Koninkrijk zijn chauffeurs jarenlang te slecht betaald en moesten ze werken onder erbarmelijke omstandigheden. Niemand wil deze baan. Dus de enige oplossing is om niet chauffeurs te importeren, maar juist de lonen fors te laten stijgen. Dus ja, niemand is echt tevreden met de maatregel die de Britse regering op dit moment getroffen heeft. En nu moet het leger het dus gaan doen, begrijp ik. Ja, daar heeft het Britse kabinet herhaaldelijk over gesproken de afgelopen dagen. Er ligt een plan klaar. Ze hebben Operation Escalin afgestopt, zo heet het. Dat is een operatie die ze vorig jaar al hadden opgezet voor het geval dat een no-deal Brexit tot grote problemen zou leiden. Nou, die hebben ze weer uit de kast gehaald. En het idee is dan dat honderden soldaten van de landmacht worden ingezet als chauffeurs om de benzinestations te bevoorraden. De Britse minister van Milieu zei vandaag dat de soldaten vooralsnog niet worden ingezet. Alleen als de problemen nog veel langer aanhouden, ja, dan wil de regering het leger inzetten. Goed. We gaan het zien en wachten het af. Arjen van der Horst, onze correspondent over de benzinecrisis in Groot-Brittannië. Waar? Waar is Waldi? Waldi van Genen is vandaag aan de Pijmeesterdreef. Dat is in Maastricht. Bij wie ben je op bezoek, Waldi? Hi Lara, ik ben vandaag bij verpleegkundige Lilian Moermans. Zij werkt in een van de 7 academische ziekenhuizen die vanaf vannacht al het werk, of het planbare werk, gaat neerleggen. Daarmee is Lilian een van de duizenden zorgmedewerkers die gaat staken om betere arbeidsvoorwaarden af te dwingen en om aandacht te vragen voor de hoge werkdruk. We zitten aan je eettafel, Lilian. Je man Erik die kijkt ons, kijkt ons aan. Ja. Zit mee te luisteren. Leuk. Heb je al gegeten? Nee, nog niet. Nee, nog niks. Wat gaan jullie eten zo? Ik denk een boterhammetje. Echt? Ja, echt, ja. Oké, okay, ja. Dat kan. Te moe nu om te koken eigenlijk. Oh ja, nou ja, dat komt door de zorg. Dat kan, nee, maar goed, ja. Ik neem altijd een paar fragmenten mee, Lilian. De eerste is van de FNV over de staking. Je hoort Elise Merlijn van vakbondsbestuurslid. Pardon, ik zei het al, van de FNV. Mm-hmm. Morgen leggen alle zorgmedewerkers in de UMC's het werk neer. Omdat ze allemaal staan voor een goede cao. En daarvoor moet strijd worden geleverd. Die cao die moet er komen, die moet duurzaam zijn. En die moet zorgen dat de arbeidsmarkt weer aantrekkelijk wordt. En dat er voldoende mensen in een UMC willen werken. Je zit heftig te knikken. Ja. Wat voor gevoel heb jij bij die staking? Ik vind het erg eigenlijk, mijn verpleegkundig hart. Ik vind het triest. Ik vind het een dieptepunt in deze tijd. Ja, vind ik echt heel erg. Je bent 33 jaar als verpleegkundige. Nou, je hebt ziekenhuizen flink zien veranderen in al die tijd. Het gaat om hoge werkdruk. Mm-hmm. Wat maakt het voor jou persoonlijk zo hoog? Waar merk je dat aan? Dat ik veel meer patiënten onder mijn hoede heb waar ik verantwoordelijk voor ben. Ik moet, ik had vroeger, was ik met 8 verpleegkundigen of 10 verpleegkundigen starten we op een afdeling. We hebben nu nog maar met 5, gewoon de helft. Maar het aantal patiënten zijn niet verminderd. En de patiënten zijn zieker, veel zieker. Je zit op de cardiologieafdeling, hè? Ja. En veel meer patiënten, wat merken patiënten daarvan dan? Dat ik ze in ieder geval minder zie, dat ik minder contact met ze heb. Patiënten zien de verpleegkundige gewoon een stuk minder. Want ze is met alles en nog wat bezig, maar vaak niet met de directe patiënten zo. Ja. Is een beetje het idee van achter de feiten aanlopen? Of? Continu heb ik dat. Ja, en dat vind ik echt heel erg. Ja, vind ik echt. Hoe gaat dat dan op een dag? Vergeet je dan ook dingen? Of hoe moet ik vergeet, dan vergeet ik. Dan vraagt de patiënt, god, zuster, kunt u me de kapper bellen? Oh ja, ga ik doen. En dan kom ik naar thuis en denk ik, oh, heb ik die man nog gauw om zijn kapper vergeten? Ja, dat vind ik echt erg, want dan denk ik, dat zijn die kleine dingen. Dan heb ik de kapper vergeten te bellen. En dat vind ik triest. Hij vraagt me paracetamol, ja, kom hem zo brengen. Maar ondertussen word ik wel al 3 of 4 keer aangesproken op de gang. Of denk ik, na 1 uur of 2 uur, shit, ik heb die paracetamol vergeten, want de patiënt die vraagt niet meer, weet je wel. Ja. Jeetje. Ja, we horen natuurlijk heel veel de afgelopen tijd over de enorme druk in de zorg. Je zegt het al, je vergeet wel eens dingen daar. Maar je komt dan thuis en dan? Wat neem je dat mee? Wat effect heeft dat hier? Ik kom thuis en ben echt doodmoe. En dat heb ik jaren geleden, was ik wel moe. Maar nu ben ik gewoon doodmoe. En dan ga je plat? Dan leg ik me op de bank. Ben ik echt moe. En ik val in slaap soms op de bank, dat ik gewoon echt moe ben. Ook ben te moe om te koken, om gewoon te denken van ik moet eigenlijk wat doen, maar ik heb er gewoon echt de energie in me voor. Ja. Dat gaat over structurele loonsverhoging. Ja? Mm-hmm. Is dat dan ook het idee dat je dan niet gewaardeerd voelt? Zit dat er ook in dan? Ja, dat zit er zeker in. Maar ja, je zegt wel, structurele loonsverhoging, dat is één van de aspecten. Hè? Mm. Waardering heeft niet alleen met loon te maken. Heeft ook te maken dat ze naar je luisteren. Dat ze de dingen serieus nemen. Als ik ze zeg van, zouden we het niet zo doen, want dat is het gemakkelijker. Nee, de bazen bepalen. Ja, het is eigenlijk ook een soort signaal naar de directie misschien. Ja, luister eens naar die verpleegkundige wat ze nodig heeft. Ja. Nou, toch heel even terug naar dat geld. Hè. Ik heb nog 2 fragmenten. Jij mag kiezen. Ik heb een besluit over het zorgbudget voor het komend jaar. Of bedrag dat al in de zorg wordt gepompt. Doe maar voor volgend jaar. Voor volgend jaar. Dan hoor je een nieuwsbericht, het journaal, van 23 september. Het demissionaire kabinet gaat volgend jaar toch geld vrijmaken om de salarissen in de zorg te verhogen. Het gaat om jaarlijks 675 miljoen euro extra. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid. Ja, je zit te lachen, hè, toen je dit hoorde. Ja. Je voelde hem al aankomen. Ja. Ja, ik vind het een lachertje. Oh ja, echt waar? Ja, ik vind het echt een lachertje. Want dat geld gaat naar de zorgverlener. Maar wie is die zorgverlener? Gaat het naar het academische ziekenhuis of gaat het naar alle zorgverleners? En ze zeggen nog steeds, het gaat naar de middengroep. Maar we hebben ook in het ziekenhuis, ik heb ook collega's, dat zijn helpenden. En die gaan daar dus niet op vooruit. Ja. Waar zou dat geld dan heen moeten, volgens jou? Naar alle medewerkers in de zorg. Ik snap, ik als verpleegkundige voel me ook ondergewaardeerd in zorg. Ja. En geld bedoel ik, maar alle mensen in de zorg hebben extra salaris nodig. Snap je dat als mensen thuis dit zitten te luisteren, die horen dan staking, denken van ja, maar het is toch pas een enorme bedrag voor de zorg beloofd? Ja. Snappen dat misschien ook helemaal niet? Nee, waarom staak je dan? Ik weet niet of ze het niet snappen. Als die mensen dan ook nog horen dat ze uit hun eigen zorgpremie moeten betalen. Hè? En dat denk ik als verpleegkundige ook. Dan denk ik, oh, is fijn, mijn eigen loonsverhoging ga ik betalen. Ja. Nou, zei ik het net aan het begin. Hè? De planbare zorg, die gaat platten even. Mm-hmm. Vanaf vannacht. Dus de kritieke afdelingen, de IC en de SEH, dat soort dingen niet. Ja, echt staken kan je als zorgmedewerker eigenlijk nooit, hè? Nee, kunnen niet. Nee, Hoe voelt dat dan? Frustrerend. Maar ik heb vandaag toevallig met een collega gepraat en die zegt, ja, ik kan het werk niet neerleggen. Maar eigenlijk zou ik het ook wel willen doen. Ik wil solidair zijn met jullie. Maar kan het niet. Dus het is niet anders. We hebben ook een zorgplicht. En die zorgplicht heb ik als verpleegkundige ook. Ja. Ja. En dan denk ik van 33 jaar en dan dit al heel wat. Ga ik helemaal iets anders doen, zou ik denken. Nee, want ik heb het mooiste vak van de wereld. Dat zeg ik nog altijd. En dan denk ik, zorgmedewerkers zijn net als zo'n echtgenote die altijd klaagt over haar man en hij doet niks en dat. Ja. Maar ze blijven altijd bij hem. Ja, dat beeld heb ik ook van heel veel mensen. Hoor. Mensen die verpleegkundigen heel veel klagen. En daarvoor denk ik dat het nu goed is. Dat we nu opstaan daarvoor. Kijk eens, Lilian Moormans, ik wens je veel succes met de staking van die vannacht gaat beginnen. Dank je wel. Graag gedaan. Ja, bedankt voor je verhaal, Lenia. En Waldi, tot morgen. Nog even naar de verkeersinformatie. Wijnand. Ja, de spits is duidelijk aan het oplossen. Maar ten zuiden van Utrecht gaat het nog erg moeizaam op de A2 en de A27. Op beide wegen is de vertraging ongeveer 3 kwartier. De A2 tot aan Zaltbommel en de A27 tot aan Gorkum. Op de A15 van Gorkum naar Nijmegen is een ongeluk gebeurd bij Knopendijl, met daar 3 kwartier oponthoud. En op de A9 Alkmaar richting Amstelveen ligt een lading glas op de weg bij Knopend Rottepolderplein. Daar zijn 2 rijstroken dicht voor het opvegen. En daar staat file vanaf Beverwijk met 3 kwartier vertraging. Er is meer nieuws. Amerikaanse president Biden krijgt een 3e coronaprik. Een zogenoemde boostershot. Het gebeurt over een klein uur. Biden drong al een tijd aan op het toestaan van zo'n 3e prik om kwetsbare mensen beter te beschermen. Zo moet een nieuwe golf aan besmettingen in het najaar worden voorkomen. En vooral natuurlijk ook de gevolgen daarvan. In Gouda komen volgend jaar metershoge poppen te staan. De stad bestaat dan 750 jaar. En de plaatselijke poppenmaker kwam met het idee van de Goudse giganten. Een van de poppen zou zelfs 12 meter hoog moeten worden. Dat bleek toch een maatje te groot. De markt zouden we hem aankoppelen aan zijn kruin. En dan zou die dus opgetild worden en zou die van 9 meter naar 12 meter stand komen te staan. Maar toen kwam ik erachter dat er allerhande stroomkabels en dingen over de markt lopen. Dus hij zou meteen al geëlektriciteerd worden in de eerste kwartier. Ja, dat wil je natuurlijk niet. Dan komen er in Gouda 9 historische figuren te staan, onder wie Floris de Vijfde, die Gouda in 1272 stadsrechten gaf. We gaan naar Den Haag. Hoe moet het verder met de formatie van een nieuw kabinet? Na maanden van blokkades kondigde D66-leider Kaag gisteren aan dat ze graag met 6 partijen, dus inclusief de ChristenUnie, met name dat was belangrijk, gaat onderhandelen over een meerderheidskabinet. Sluiten VVD-leider Rutte en CDA-leider Hoekstra zich daarbij aan? Of praten zij liever over een minderheidskabinet? En dan zeker niet met het duo CDA, PvdA en GroenLinks. Sinds vanochtend zitten de 3 bij informateur Remkes. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Zijn ze al naar buiten gekomen? Nee, nog steeds niet, Lara. Als ik kijk op mijn schermpje naar de deur, dan zit hij nog steeds potdicht. De deur van het logement waar ze nu zitten, aan het plein in Den Haag, is dat. En ze zitten er al bijna 7 uur. Wat net wel naar binnen ging, was het diner, het eten. Dus ze gaan nog eventjes door. Er wordt stevig doorgesproken. En het lijkt ook wel dat informateur Remkes duidelijkheid wil, vooral over die vraag of een minderheidskabinet van deze 3 partijen haalbaar is. Want dat is de opdracht die jij moet onderzoeken. En het druk op schot in die formatie is ook wel extra toegenomen de afgelopen weken. Dit weekend nog een staatssecretaris, Keizer, die vertrokken is uit het kabinet. Vorige week al Kaag en Bijleveld als minister weg. Dus dit kabinet loopt al heel erg op zijn laatste benen. En dus de noodzaak voor die doorbraak wordt steeds groter. Misschien dat het dan echt vandaag gaat lukken. Ja, en zo'n stap van Kaag, hè? Het opheffen van de boycott van de ChristenUnie. Wat gaat dat betekenen? Want als informateur Remkes deze week conclusies wil trekken, wat zijn dan de smaken? Ja, er zijn eigenlijk 2 smaken, een minderheid of een meerderheidskabinet. En de opdracht van Remkes was dus dat minderheidskabinet, om dat te onderzoeken. En vooral VVD en CDA die voelen daar wel iets voor, om daarvoor te gaan. En dan het liefst met deze 3 partijen die nu bij elkaar zitten. Maar D66 wilde dat liever niet. Wilde liever met links, zijn meerderheidskabinet. En met haar boodschap van gisteren gaf ze dat eigenlijk ook wel aan. Dat ze dus vooral daarna wil kijken. En wij zijn bereid een concessie te doen. Wij zijn bereid onze politieke blokkade op te heffen. En laten we dan met 6 van de constructieve partijen, VVD, yes, D66, CDA, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie aan tafel gaan. Ja, dit was Kaag gisteren op een D66-bijeenkomst. En ja, ze maakte dus vooral duidelijk, ik wil niet zo'n minderheidskabinet, maar ik wil liever dan maar met alle 6 de constructieve middenpartijen. Maar de vraag is of ze dat nu ook hardop zegt bij Remkes aan tafel. En als ze dat dan zegt, wat zeggen die andere 2 dan? Ja, willen precies, die dat ook? Met name dat, ja. Ja, en achter de schermen horen we daarover dat die partijen wel erg veel bezwaren zien. Omdat het ook wel heel veel overleggen is met 6 partijen, kom je er dan wel uit? Oftewel die doorbraak die zo gewenst is, die die lijkt nog niet heel erg snel aanwezig. Maar misschien dat het de komende dagen wel weer wat sneller gaat. Zeg, Ewout, een verhaal waar we het zeker ook nog even over moeten hebben. Verhaal van vandaag. Extra zware beveiliging voor demissionair premier Rutte. Volgens bronnen van de Telegraaf, later ook bevestigd aan de NOS... is hij mogelijk doelwit van een aanslag of een ontvoering... Heeft de premier daarop willen reageren vandaag? Ja, we zagen hem even kort vanmorgen... Hè, toen hij dus vanaf zijn ministerie van Algemene Zaken liep... Naar het logement waar het overleg met Remkes dus bezig is. En daar was het eigenlijk niet echt zichtbaar dat hij beveiligd werd. Dus het was niet echt te zien. En hij probeerde ook wel heel erg uit te stralen... dat hij daar niet onder leidt onder die beveiliging. Hij was nog misschien nog wel jovialer dan anders. Appeltje in de hand, breed lachend, sprak allemaal omstanders aan... Inhoudelijk zei hij niet zoveel, maar de manier waarop hij het zei, dat zegt misschien wel iets. We hebben een aantal vragen. Ja, dat moet kort, want ik moet er binnen wel laat. Nou, we zouden wat willen vragen over uw beveiliging. Kunt u daar iets over zeggen? Beveiliging en veiligheid zeggen we nooit iets. Okay. Andere vragen. Dan mevrouw Keizer. Er is toch wel echt iets opmerkelijks gebeurd afgelopen weekend. Ontslag van de staatssecretaris. Ik heb niets toe te voegen aan de verklaring. Andere vragen. Ja, nou, het. Ja. Wat zijn de reacties verder uit Den Haag? Wordt er door anderen wel over gesproken? Ja, het blijft wel een gevoelig onderwerp, hè, beveiliging. Daar praten politici niet graag over, juist omdat het zo gevoelig is. Ik zag een enkele reactie uit de Kamer, Gert-Jan Segers van de ChristenUnie. Die sprak over als de maffia hiervoor verantwoordelijk is... dan maakt drugs in dat opzicht nog meer kapot dan ons lief is. En vanuit de PvdA had je Kuiken ook veel afschuw... En vooral de opdracht, laten we alles uit de kast trekken... om ondermijning te stoppen. En er zijn wel meer bewindspersonen die te maken hebben... met bedreigingen, met beveiliging, meer uit andere hoek. Bijvoorbeeld minister De Jonge, vanwege zijn coronabeleid. Hij reageerde vanmorgen ook even kort. Okay. Over beveiliging doen we nooit een enkele uitspraak. Okay. Voelt u zich nog wel veilig om over straat te bewegen? Dat is ook een uitspraak doen over beveiliging. Okay. Er wordt goed op ons gelet. Er wordt goed op ons gelet. Oftewel, we worden goed beveiligd. We worden goed beschermd. Dat was zijn boodschap vanmorgen. Goed. Dankjewel, Ewout. En als er nieuws is, dan horen we graag van je hier op Radio 1. Bij mij aangeschoven is in de studio NOS-justitieredacteur Remco Andringa. Want Remco, is er inmiddels meer duidelijkheid gekomen... over wie er achter deze plannen zou zitten? Nee, want geen van de instanties die betrokken is... bij dat bewaken en beveiligen van mensen... die wil daar ook maar iets over zeggen. Mark Rutte zelf dus ook niet, hoorde je. Dus we weten eigenlijk nog niet veel meer dan vanochtend... toen de Telegraaf meldde dat criminelen mogelijk verkenningen... hebben uitgevoerd in zijn omgeving. Daarover is dan informatie bij de politie binnengekomen. Dat zijn die spotters, hè, die genoemd precies. werden. Ja, mensen die voorverkennen. En daarmee mogelijk zou er sprake zijn van een plan... om hem wat aan te doen. Wat vandaag wel duidelijk is geworden is dat dat achter de schermen nog niet zo makkelijk ging om die beveiliging aan te scherpen. Wij horen dat Rutte niet bepaald zat te springen om persoonsbeveiliging. Hij zou geen zichtbare beveiliging gewild hebben. Nou ja, zoals die er bijvoorbeeld wel is bij Geert Wilders al jarenlang. Het kostte naar wij horen de nodige overredingskracht om Rutte zwaardere beveiliging te laten accepteren. Maar ja, kennelijk is ook zonder zichtbare beveiligingen een hoop mogelijk. Want vandaag was er dus, zoals je net hoorde, weinig van te merken... dat er extra op Rutte wordt gelet. De premier in het vizier bij criminelen, hoe uitzonderlijk is dat eigenlijk? Nou ja, politici worden natuurlijk wel vaker bedreigd. Hè, meestal om hun denkbeelden of de plannen waar ze voor staan. En ze worden ook wel vaker bedreigd vanuit het criminele circuit. Want ze zitten met hun besluiten nogal eens criminele dwars. Ja, maar vaak zijn dat burgemeesters bijvoorbeeld. Precies, dat is heel vaak lokaal. Maar nu is het de allerhoogste in de boom, hè, de premier. Nou, dat maakt het toch wat een andere, wat andere situatie. Omdat zo'n bedreiging ook expliciet bedoeld zou kunnen zijn... om de rechtsstaat te ontwrichten... daar hebben we natuurlijk de afgelopen jaren wel wat voorbeelden van gezien... Hè, met de moord op een advocaat en de moord op Peter R. de Vries. Ja, en als nu zelfs een premier te maken krijgt met dreiging... vanuit de georganiseerde misdaad... Ja, dan bekruipt je toch het gevoel dat er een soort... terreur vanuit de onderwereld wordt gevoerd. Dat ziet ook Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond. Al gaat het hem te ver om nu te spreken van echt terrorisme. De rechtsstaat is niet in het geding, maar de rechtsstaat wordt wel aangevallen. He, de georganiseerde misdaad is op zoek naar de kwetsbare plekken. En de georganiseerde misdaad heeft andere principes als een terroristische groep. Een georganiseerde misdaad denkt veel meer aan wat ze in het formie, waar kan ik schade toebrengen, hoe kan ik ze verstoren. En die zijn echt op eigen gewin en eigen belang uit en niet vanuit idealisme. Maar ja, wat het idee erachter ook is, het uiteindelijke effect is dan natuurlijk hetzelfde. En voor wat betreft Rutte, ja, is het afwachten of er ooit meer duidelijk wordt over wat er nou precies is gebeurd en waarom. En natuurlijk of dat risico echt blijvend is of ook weer verdwijnt. Ja, goed. Dank voor ook jouw bijdrage. Remco Andringa, NOS Justitie-redacteur. Over de extra beveiliging dus van premier, demissionair premier Rutte. Dit was Nieuws in Co. Straks live vanuit Berlijn. Een uur lang Duitsland kiest met Tim de Wit en Sophie Derksen. Sophie, wat kunnen we zo verwachten? Ja, Lara, het eerste stof is neergedaald. En we praten dus door over die Duitse verkiezingsuitslag hier aan onze politieke stamtafel in Berlijn. Kijk eens aan. En de hoofdpunten van het nieuws krijgt u nog. Jeroen van Kan staat voor u klaar. Wij zijn er morgen weer. Heel fijne avond. NPO Radio 1. Zo'n 2500 mensen op Kreta worden de komende dagen opgevangen in tenten. Hun woning is door de aardbeving van vanochtend te zwaar beschadigd om thuis te slapen. Ook worden de mensen ondergebracht in een sporthal. Bij de beving viel 1 dode en minstens 28 mensen raakten gewond. In het getroffen gebied, zo'n 25 kilometer ten zuidoosten van Heraklion, is de noodtoestand afgekondigd. De onafhankelijke rechtspraak in Polen is de afgelopen jaren nog verder achteruit gegaan. Dat zegt GRECO, het anticorruptieorgaan van de Raad van Europa. 3 jaar geleden concludeerde GRECO ook al dat de Poolse rechtsstaat er slecht aan toe is, maar zegt nu dat hij nog verder is uitgehold. Een referendum voor de onteigening van grote vastgoedbedrijven in Berlijn heeft gisteren een meerderheid van ruim 56% van de stemmen behaald. Initiatiefnemers willen dat zo'n 240.000 woningen in de Duitse hoofdstad, die nu in handen zijn van